50 languages. 30. 30. Restoranis kaks. Restoranis kaks. Üks õunamahl, palun. Üks õunamahl, palun. Üks limonaad, palun. Üks limonaad, palun. Üks tomatimahl, palun. Üks tomatimahl, palun. Ma võtaks meeleldi klaasi punast veini. Ma võtaks meeleldi klaasi punast veini. Ma võtaks meeleldi klaasi valget veini. Ma võtaks meeleldi klaasi valget veini. Ma võtaks meeleldi klaasi šampust. Ma võtaks meeleldi klaasi šampust. Meeldib sulle kala. Meeldib sulle kala. Meeldib sulle loomaliha. Meeldib sulle loomaliha. Meeldib sulle sealiha. Meeldib sulle sealiha. Ma sooviksin midagi ilma lihata. Ma sooviksin midagi ilma lihata. Ma sooviksin köögivilja valikut. Ma sooviksin köögivilja valikut. Ma sooviksin midagi, millega ei lähe kaua aega. Ma sooviksin midagi, millega ei lähe kaua aega. Soovite te seda riisiga? Soovite te seda riisiga? Soovite te seda nuudlitega? Soovite te seda nuudlitega? Soovite te seda kartulitega? Soovite te seda kartulitega? See ei maitse mulle. See ei maitse mulle. Toit on külm. Toit on külm. Ma ei tellinud seda. Ma ei tellinud seda.